czuję. Widzisz? Ja też go czuję. Życie ostro, tak jak dobre. Tak. Jak smakuje zdrada. Tak. Jak się czujesz, kiedy ktoś bija cię w nosze plecy. Tak. To, co naokoło ciebie, to nie bajka. Jak to jest, że słowa ranią często dużo mocniej od najsilniejszego ciosu? Czy bardziej powinieneś się bać pięści, czy ludzkiego głosu? Odpowiedz sobie sam, ja ten ból znam. Nieraz dostało się w pys najczęściej, gdy sam tego chciałem. Nieraz się dowiadywałem o sobie rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem. Najczęściej sprawę olewałem, w dupie to miałem. Bo ci, co nie mieli w to wierzyć, nie wierzyli. Ci, co chcieli, uwierzyli. Krzywo się patrzyli, za moimi plecami szydzili. Dlaczego zazdrość potrafi tak mocno nas zniewolić? Jak to jest, że człowiek na takie rzeczy może pozwolić? Gdy ktoś jest lepszy, nie może mu tego przyznać. Musi niezdrowo pierdolić, nie może się z tego wyzwolić. Każdy wciska tam, gdzie może, swe trzy nic nie warte grosze. Ani przepraszam, ani proszę. Przepycham kałokciami w drodze po sławę. Zdaję sobie z tego sprawę, to już dawno przestało przypominać zabawę. To być albo nie być, nie żyj i daj żyć innym. Co tu dużo kryć, każdy kto nie jest tobą jest oskarżonym i zarazem winnym. Powoli zapomina się, co to znaczy być uczynnym. Być uczciwym, być honorowym. Każdy pilnuje tylko i wyłącznie swego interesu. Nie przejmuje się ceną sukcesu, coraz więcej stresu. Jak tu przetrwać w takim świecie, widzę twarze zdziwione. Recepta jest prosta, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Po prostu rób swoje, jest to twoje i nie przejmuj się, co o tym gadają. Przecież wcale cię nie znają, zazdroszczą i ciągle oczerniają. Tak to już jest, gdy dobrze ci wychodzi to, co robisz. Nie daj Boże, jak na tym zarobisz. Wychylasz się ponad przeciętną, zaraz jesteś nielubiany. Nie oczekuj zmiany, taki z Polski kraj jest pojebany. Taka jest mentalność ludzi, każdy tu się trudzi, aby dupę cię obrąbać, aż mu się nie znudzi. Pamiętaj, twój pieniądz w wszystkich oczach bardzo szybko się pobrudzi. Gadają te, co ciągle kręci wałki, kantuje, oszukuje. Na pewno coś sprzedaje albo czymś kadluje, żygać się chce. Olej to cieplutki moczej, poznaj tego, kto tak gada głową stroczem. Poznaj swoją nogę z jego kroczem. Wpierdalają wielkie nocy w cudze sprawy, odgadują z nudów dla zabawy. Idiotyczne nawyki, chcą ci poprzeć szyki, oblewają cię wiadrami fałszywej krytyki. Zwycięzcy nigdy się nie poddają, ci którzy się poddają nigdy nie wygrają. Pierdol co gadają i brin do celu, takich jak ty jest bardzo wielu. To dedykuję wszystkim tym, którzy realizują założenia, potrzebującym wsparcia, zrozumienia. 5-2 dobrze wie, 5-2 pamięta, kiedy ja wypijam wódkę, a Hans wypala skręta.